Hoofdstuk 2. De herberg van de zonsondergang. Het verhaal van Ewijn. De zon stond vlak boven de westelijke bergen toen ze de herberg bereikten. De vier grauwe ridders sloegen hun vizier neer voordat ze er binnen gingen. Wij willen onbekend blijven, zei Bendu tegen Theorie. Het doet er niet toe wie wij zijn. We zijn alleen maar wrekers, dienaren der gerechtigheid. De waard was zeer onder de indruk van zijn gasten. Op Ristridins vraag of ze zonder ander gezelschap konden eten, antwoordde hij dat er op het ogenblik geen andere gasten waren. Ze konden dus rustig in de gelagkamer zitten. Die gelagkamer was klein en armoedig ingericht, maar het had toch iets bijzonders. Er waren alleen ramen op het westen, bestaande uit kleine, in lood gevatte ruitjes die door de ondergaande zon beschenen. Glansden met een rijk, wondermooi licht. Daar had de herberg zijn naam aan te danken. Bendu vroeg naar de rode ruiters. De waard had die niet gezien. Maar, zei hij, misschien kan mijn knecht u iets vertellen. Die weet altijd alle nieuwtjes. Hij verhief zijn stem en riep, Leor! Achter in de gelagkamer ging een deur open en een magere man kwam binnen. Toen hij de grauwe ridders zag, ging er een schok door hem heen. Op een wenk van de waard schuifelde hij naderbij en bleef met gebogen hoofd voor hen staan. Zijn ogen dwaalden echter rond en namen elk lid van het gezelschap op. Theorie zag zijn stekende blik en zei tot zichzelf, ik heb nog nooit iemand ontmoet die er zo ongunstig en zo onbetrouwbaar uitzag. Hij vroeg zich af of de anderen hetzelfde dachten. Leor, zei de waard, deze ridders willen weten of hier soms in het rood geklede ruiters zijn langsgekomen. Wacht, nu herinner ik me iets. Heb jij daar niet eens wat van verteld? Van ruiters bedoel ik. Ruiters, zei de knecht langzaam. Ruiters? Nee, nooit. Ik heb nooit een ruiter gezien. Geen rode, geen zwarte. Wel zag ik zo net een paar grauwe en blauwe, maar dat zijn deze heren zelf geweest. Hij grijnsde even tot het gezelschap en boog toen gauw het hoofd, alsof hij vreesde dat hij te veel had gezegd. Maar Theorie zag dat zijn ogen hem bleven bloeden. Weet je zeker dat je geen andere ruiters hebt gezien? Vroeg Ristridin. Nee, mompelde de knecht. Ik bedoel dat ik er geen heb gezien. Kijk mij aan, beval Ristridin op strenge toon. En antwoord naar waarheid. Heb je ruiters gezien? Rode ruiters, die in de buurt, hier in de buurt, misschien wel bij nacht? De knecht staarde hem half angstig, half uitdagend aan. Nee, zei hij, ik heb ze niet gezien. En als ze hier geweest waren, zou ik het geweten hebben. Het is goed, zei Ristridin, je kunt gaan. En wil je ervoor zorgen dat onze paarden eten krijgen? Het zal gebeuren, sprak de waard. Vooruit, Leor, ga. Hij wendde zich tot de gasten en vroeg wat ze wilden eten. Het kan ons niet schelen, zei Bendu, als het maar goed is klaargemaakt en genoeg is voor ons allen. En als wij eten, willen we niet gestoord worden. De waard maakte een buiging en verdween. Theorie ging met een van de wapenknechten naar de stal om te zien of er goed voor de paarden werd gezorgd. De knecht Leor was er al mee bezig. Hij scheen nu meer op zijn gemak dan in de gelagkamer. Mooie paarden, zei hij. Die kunnen een eindje lopen zonder moeten worden. U komt natuurlijk van het kasteel Mistrinau, nietwaar? Inderdaad, zei de wapenknecht. Wanneer bent u vandaar vertrokken? Vanmorgen. Dan hebt u vlug gereden. De grauwe en de blauwe ruiters, maar de grauwe, de ridders, wie zijn zij? Dat weten we niet, antwoordde Theorie en de wapenknecht tegelijk. Wij zijn maar bedienden, voegde Theorie erbij. Het was afgesproken dat hij voor een van Mistrinauts wapenknecht zou doorgaan. Oh ja, natuurlijk, zei Leor, terwijl hij een zak haver in een der ruiven legde. De grote heren vertellen ons lang niet alles. Ze denken dat hun zaken boven ons verstand gaan. Hij richtte zijn aandacht op de paarden. Dat zwarte beest is het mooist van allemaal, zei hij. En toch wordt het niet door een van de ridders bereden. Is het niet? Hij keek Theorie aan, maar vroeg hem niets. Het paard Ardanwens sloeg met zijn hoef op de grond en schudde zijn manen. Een fel dier, merkte Leor op en hij keek Theorie nogmaals aan met een veelbetekend lachje op zijn gezicht. Theorie mocht hem hoe langer hoe minder lijden en hij was blij toen hij de stal kon verlaten. In de gelagkamer waren de kaarsen aangestoken en de waard had de tafel gedekt. Korte tijd daarna brachten hij en Leor het eten binnen. Ristridin dankte hem en zei dat hij wel zou roepen als er nog iets nodig was. Daarna maakte ook hij en de andere ridders het zich gemakkelijk door hun helmen en halskragen te verwijderen en hun wapens af te gespen. Bendu schoof de grendel voor de deur die toegang gaf tot het achterhuis. Ziezo, zei hij, nu zijn we onder ons. Onder het eten zei Theorie, ik weet niet of ik achterdochtig ben, maar ik vertrouw die Leor niet. Nee? Nou, ik ook niet, zei Bendu, maar we zullen hem in het oog houden. De rode ruiters vinden we in ieder geval, of hij het nu wel of niet zeggen wil. De ridder Ristridin keek Theorie peinzend aan. wil er allemaal aan denken, sprak hij, dat de jury moet doorgaan voor een van de wapenknechts van kasteel Mistrinaut. Hij zei er niet bij waarom hij hen daaraan herinnerde, maar de jury begreep het wel. De rode ruiters zouden zeker willen weten waar hij was. Hij zelf was de enige die precies wist waarom. Hij bedacht met een schok dat de grauwe ridders misschien niet eens naar de ruiters hoefden te zoeken. Als ik bij hem blijf, komen ze wel naar ons toe, dacht hij. Ze zullen heus nog wel eens proberen om me die brief af te nemen. Zolang de ridders bij hem waren, was hij tamelijk veilig, ook al zouden de vijanden ontdekken wie hij was. Waarschijnlijk zouden ze het gauw genoeg weten. Hij was wel gekleed als wapenknecht, maar hij bereed weer het paard van Edwinem, de zwarte ridder met het witte schild. Hij sprak deze gedachte niet uit, maar dat was toch nergens goed voor. In plaats daarvan richtte hij zich tot Ewijn. Ridder Ewijn, zei hij, wilt u mij vertellen waarom de vorst van Evelan de vijand is van koning Unauwe? Dat is niet in een paar woorden gezegd, antwoordde Ewijn, maar ik wil het je wel vertellen. Als jullie er maar aan denken dat we beter niet te laat naar bed kunnen gaan, zei Bendu. Morgen staan we gelijk met de zon op. Waar rust je beter van uit dan gezellig bij elkaar zitten en wijn drinken? Luisteren naar verhalen, zei Restridin. En hij beval zijn schildknaap de waard op te zoeken en hem een paar flessen wijn te vragen. Zo schonken ze na het eten de glazen nog eens vol, schoven hun stoelen achteruit en gingen gemakkelijk zitten, om met de jury te luisteren naar wat Ewijn vertelde. Er wordt gezegd, sprak Ewijn, dat het land waar ik vandaan kom het mooiste is van de wereld. Onze koning, Unauwen, regeert er al lange, lange tijd en zijn regering is wijs en rechtvaardig. Eeuwen en eeuwen heeft er vrede geheerst in ons land. Pas in de laatste jaren hebben we oorlog en tweedracht gekend. Die tweedracht is ontstaan in het hart van het rijk zelf. Koning Unauwen heeft twee zonen. De oudste is, zoals gebruikelijk, kroonprins en vanaf zijn 18e jaar af onderkoning en stadhouder van het rijk. Maar de twee prinsen zijn op dezelfde dag geboren en de jongste is nooit tevreden geweest met zijn plaats. Hij vond het niet rechtvaardig dat zijn broer, die slechts enkele minuten ouder was dan hij, de kroonopvolger was. Je moet weten dat de twee prinsen, wat uiterlijk en verstand betreft, elkaars evenbeeld waren. Dit maakte voor de jongste het verschil in hun positie nog minder aanvaardbaar. Toch waren hun karakters verschillend en dit viel meer in het oog toen ze ouder werden. De kroonprins lijkt op zijn vader. Hij denkt steeds aan het welzijn van het rijk en van zijn toekomstige onderdanen. Zijn broer is heerszuchtig en haakt naar macht. De tegenstelling tussen de twee broers werd hoe langer hoe groter. De jongste begon de oudste te haten en zo kwam er een vijandschap tussen die twee. Koning Unauwe heeft op alle manieren getracht hen weer tot elkaar te brengen en zijn jongste zoon te verzoenen met zijn lot. Maar in één ding bleef hij onverbiddelijk. Nooit zou hij zijn rijk verdelen. Het moest één geheel blijven, onder de regering van hem die daartoe was bestemd. Wel benoemde de koning zijn jongste zoon ten slotte tot stadhouder van het zuiden van het rijk. Provincie der rivierstromen. Eerst leek dat goed te zijn, maar toen begon de prins hoe langer hoe zelfstandiger te regeren. Ja, soms handelde hij lijnrecht tegen de wil van zijn vader in. Ten slotte deed hij iets wat koning Unauwe nooit gedaan zou hebben. Hij trok naar het zuiden en drong het land Evilan binnen. Hij veroverde het en maakte het tot provincie van Unauwens Rijk. De koning herriep dit besluit echter en hij beval zijn zoon zich onmiddellijk uit Evilan terug te trekken. Als antwoord riep de prins zich uit tot koning van het land en hij voegde er aan toe dat hij nu ook vorst was en zijn vaders gelijke en dat hij hem nu niet meer hoefde te gehoorzamen. Dit smartte de koning zeer en hij ontnam zijn zoon het stadhouderschap. Maar de prins, overmoedig, weigerde zijn ontslag aanvaarden. Ongelukkigerwijs waren er in de provincie der rivierstromen vele mensen die hem waren toegedaan en die hem steunden in zijn verzet. De kroonprins kwam met een leger om het stadhouderschap over te nemen en er werd strijd geleverd. Broeders vochten tegen elkander. Unauwen, vertegenwoordigd door zijn oudste zoon, bleef overwinnaar. Maar sindsdien is er iets verdwenen uit het rijk. Niet overal heersen meer vrede en vriendschap. De jongste prins, vorst van Evelan, zond woeste bende krijgers naar het land van zijn vader om daar onrust te stoken. Er was in naam geen oorlog, er werd steeds gevochten, aan de grens en in het zuiden van ons land. Zo'n bende, zei Ristridin, had zich verscholen in het bos van Forgotha. Koning Unauwe zond ridder Edwinem om die te verdrijven. Ik was er ook bij, vertelde ridder Ewijn, als een van de krijgslieden in Edwinems gevolg. Zelf was ik toen nog geen ridder. Ristridin zou je wel verteld hebben dat het ons gelukte die boosaardige bende te verjagen. Maar daarmee was nog niet al het kwaad uit ons land verdreven. De kroonprins probeerde een paar maal vrede te sluiten, maar dat lukte hem niet. Er wordt gezegd dat hij zijn broeder nog steeds lief heeft. De vorst van Evenland weigerde echter alle toenadering, zodat de ridders van Unauwe met een bedroefd hart hun witte schilden namen en hun zwaarden omgespten en zich voorbereidden op meer strijd. Maar kort geleden gingen er plotseling blijde geruchten door mijn land. Er werd gezegd dat de vorst van Evenland eindelijk vrede wilde sluiten. Ja, zelfs dat hij Evenland zou prijsgeven en naar de stad van Unauwe reizen. Om zich met zijn vader en broeder te verzoenen. Het is waar dat hij boodschappers heeft gestuurd naar zijn vader, de koning. De koning heeft op zijn beurt een gezantschap naar Evenland gezonden. Het is waar dat die afgezanten over vrede zouden onderhandelen en ze zijn door goede wensen begeleid op weg gegaan. Een van hen was ridder Edwinem, de heer van Forresterra. Ewijn zweeg. En toen? Vroeg de jury. Daarmee heb ik alles verteld wat ik weet, zei Ewijn. Ik was in een blijde, hoopvolle stemming toen ik mijn land verliet, om een boodschap te brengen van mijn koning aan koning Dagonaut. Ik kon niet vermoeden dat ik kort daarna mijn witte schild zou omruilen voor een grauw en dat ik als wreker door dit land zou reizen. Het was even stil. Vreemd eigenlijk, dacht de jury. Hier zitten we bij elkaar en we zijn verwikkeld in de zaken van een land dat niet het onze is. Allemaal behalve Ewijn, die er vandaan komt. Hij wilde iets zeggen, maar Bendu legde hem, tot zijn verwondering, met een gebaar het zwijgen op. Deze ridder stond nu voorzichtig op en liep onhoorbaar naar de deur achter in de gelagkamer. Toen schoof hij heel zachtjes de grendel opzij en opende de deur met een forse ruk. Er tuimelde een man naar binnen. Het was Leor. Bendu pakte hem beet en sleurde hem overeind. Ik heb je, riep hij. Waarom stond je ons af te luisteren? Help, au, jammerde de knecht. Ik stond niet af te luisteren. Au, help, laat me los. Bendu greep hem nog steviger beet. Voor de dag ermee, luistervink, zei hij bars. Waarom bespied je ons? En wie heeft je daar opdracht toegegeven? Niemand, antwoordde Leor. Ik wilde juist aankloppen om te vragen of u nog iets nodig had. Dat is een leugen, zei Bendu, terwijl hij de knecht door elkaar schudde. Vooruit, geef antwoord. Au, riep Leor, u doet me pijn. Ik weet niets. Ik zeg u, au, au. Hij jammerde zo luid dat de waard op het lawaai afkwam. Heren, ridders, riep deze onthutst. Wat is er aan de hand? Hebt u uw knecht opdracht gegeven aan de deur te luisteren? Vroeg Bendu. Nee, natuurlijk niet, zei de waard boos. Wat moet u met Leor? Laat hem los, zei Ristridin tot Bendu. En tegen de waard zei hij, uw knecht heeft zich zeer verdacht gedragen vooraf. U hebt er zeker geen bezwaar tegen dat wij hem een paar vragen stellen. O nee, ridder Ristridin, antwoordde de waard, verbaasd naar de ridder kijkend, die nu zonder helm voor hem stond. Bendu liet Leor los en deze wreef in zijn armen. Ik deed niets en ik weet niets, mompelde hij. Antwoord deze heren liever, Leor, sprak de waard streng. Ik schaam me over je. Wel nu, zei Ristridin, vertel ons wat je weet van de rode ruiters, want je hebt ze gezien. Bendu zei niets, maar keek de knecht zo grimmig aan dat deze zijn tegenwerpingen liet varen. Ja, ja, ik heb ruiters gezien, zei hij onwillig. Eergisternacht. Maar ze waren niet rood. Niet rood, riep Bendu. Niet allemaal tenminste, zei Leor. Hij scheen zijn pijn vergeten te hebben en er kwam een grijnsje op zijn gezicht. Die tegen me praten was zwart, zijn kleren bedoel ik. En er waren ook anderen die niet rood waren. Ik weet niet precies hoe ze eruit zagen, het was donker. Spraken ze hier tegen je? Vroeg Bendu. Wat zeiden ze en met hoeveel waren ze? Ze reden langs, zei Leor. Ik weet niet hoeveel het er waren. 10 misschien, of 12. Ik was wakker en zag ze door mijn raam. Mijn kamer is aan de voorkant. Ze hielden stil, een eindje voorbij de herberg, en ik stond op om te gaan kijken. Misschien zouden ze binnen willen, dacht ik. Wel, ik ging naar buiten en toen zagen ze me. Ze wilden niet overnachten, maar ze vroegen of ik wat bier voor ze wilde halen. Nu, en dat deed ik. En wat zeiden ze, vroeg Ristridin. Niets bijzonders, antwoordde Leor. Waarom wilde je dan zo graag weten wat wij te bepraten hadden? Vroeg Ristridin. Waarom, heer ridder, wilt u zo graag wat van hen weten? Vroeg Leor. Niet dat het me aangaat, maar geef antwoord, viel Bendu hem in de rede. De rode ruiters hebben een moord begaan, sprak Ristridin. Wij zijn ridders van koning Dagonaut en we moeten hen straffen. O, zei Leor. Hij scheen enigszins onder de indruk van deze woorden. Neem me niet kwalijk, heer ridder, vervolgde hij. Wel, ze vroegen naar u. Ze vroegen of ik soms 4 grauwe ridders had gezien en hun schildknapen, komende uit de richting van kasteel Mistrinaut. Nu, die had ik niet gezien en dat zei ik ook. Ze vroegen naar... Hier aarzelde hij even en gluurde naar Tiuri. Een jongeling met een mooie ring aan zijn vinger. Zo'n jongeling heb ik op heb ik tot op dit ogenblik niet gezien. En, vroeg Ristedin, groot en streng stond hij voor Leor en deze kon zijn doordringende blik niet weerstaan. Ze zeiden dat ik moest opletten of ik je zag, ging hij voort. De grauwe ridders en de jongeling, en dat ik ze moest waarschuwen als ik ze zag. En hoe moest je hen waarschuwen, vroeg Ristedin. Hoe kon je hen bereiken, waar zijn ze nu? Dat weet ik niet, ik weet het echt niet. Ze zouden hier terugkomen, zeiden ze, om het me te vragen. Is dat de waarheid? Ja, heer ridder, antwoordde Leor, dat is de waarheid. Nu viel de waard hem bij. U moet hem geloven, Ristedin. Ridder Ristedin, zei hij. Het is natuurlijk verkeerd dat hij probeerde u af te luisteren. Nieuwsgierigheid is zijn gebrek, maar hij kon niet weten dat die rode ruiters moordenaars zijn. Natuurlijk niet, zei Leor op verongelijkte toon. Het is jammer dat je ons niet kunt vertellen waar ze zijn, sprak Ristedin. Maar we zullen ze toch wel vinden. Ga maar, Leor. Alleen, je waarschuwt ons als ze weer mochten komen. Ja, heer ridder, zei hij gedwee en hij schuifelde weg. Kan ik nog wat voor u doen? Vroeg de waard. Ja, voor hem, antwoordde Ristedin. Spreek mijn naam liever niet uit, zolang ik deze grauwe wapenrusting draag. In orde, heer ridder, zei de waard. Ik zal Leor in de gaten houden, al geloof ik niet dat hij meer weet dan hij heeft verteld. Goed, voor hem, zei Ristedin. We gaan nu naar bed. Morgenochtend vroeg vertrekken we weer. Toen de waard weg was, gingen de leden van het gezelschap nog even bij elkaar zitten om te beraadslagen. Ik geloof wel dat die Leor meer weet dan hij vertelt, zei Bendu. Het is mogelijk, zei Ristedin peinzend. En is de waard wel te vertrouwen? Vroeg Arwoud. Als hij wat wist, zou hij het me zeker hebben verteld hebben, antwoordde Ristedin. Ik ken hem. Het is een beste man, hoewel niet erg slim. Wat nu? Vroeg Ewijn. Niets, zei Bendu kortaf. Laten we naar bed gaan. Maar ik vind dat we om de beurt de wacht moeten houden, zodat niemand de herberg kan binnengaan of verlaten zonder dat wij het weten. Dat lijkt me inderdaad het beste, zei Ristedin. Ze verdeelden de wacht. Ristedin was het eerst aan de beurt, samen met de Juri op zijn verzoek. Ze zouden in de gelagkamer blijven en nu en dan een ronde maken om de herberg. Na een uur zouden ze twee van de anderen wakker maken. Korte tijd later was de Juri met Ristedin alleen. De gelagkamer was bijna donker. Ze hadden slechts één kaars laten branden. Ik heb gevraagd met jou te waken, zei de ridder, omdat ik nu een mooie gelegenheid heb nog wel met je te praten. Bent u niet bang dat iemand u zal afluisteren? Vroeg de Juri. Leor? Ach, wat ik te vertellen heb is geen geheim. Leor mag het best horen, al zou hij een spion van de rode ruiters zijn. Denkt u dat de rode ruiters dichtbij zijn? Vroeg de Juri, en dat ze hier terug zullen komen? Ristedin haalde zijn schouders op. Ik denk zeker dat ze dichtbij zijn, antwoordde hij. De Juri zweeg enige ogenblikken. Ik denk dat ze mij zoeken, zei hij toen zacht. En als ze weten dat ik in uw gezelschap ben, zullen ze waarschijnlijk wel naar u toe komen. Laat ze komen, sprak Ristedin, en dan het liefst zo gauw mogelijk. Wat jou betreft, zolang je bij ons bent, sta je onder onze bescherming. Hij stond op, liep naar de deur en keek naar buiten. Na een poosje ging hij weer bij de Juri zitten, maar hij liet de deur openstaan. De wachttijd ging vlug voorbij, want Ristedin kon de Juri nog veel vertellen van de ridder Edwinem. De Juri luisterde. Later zou hij dit in gedachten nog wel eens opnieuw beleven. Dan zou hij weer in de stille gelagkamer voor zich zien, met het flakkerende licht van de ene kaars, de duisternis achter de open deur, dan zou hij het geruis van de rivier weer horen en de zachte stem van ridder Ristedin die vertelde. Tegelijkertijd zou hij ridder Edwin hem voor zich zien, niet stervend en verslagen zoals in het bos, maar krijgshaftig en fier, door de wereld rijdend op zijn zwarte paard, terwijl het zonlicht glansde op zijn witte schild.